परछाइयां ने दिन चढ़े दानी रात ने लो मेरिया रब तेरे फजलां दी लोड़ है रब तेरे रब तेरे फजलां दी।